Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fati li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Allahu şafi, Allahu kafi. Nazrin-i Grammy program Hikmet aur Sehat mein aapka mezban Hakim Sayyid Abdul Basit hazir-e-khidmat hai. Humne aaj ka mauzu کینو موسمبی اور فروٹر یعنی کہ کینو کے فوائد ہی رکھا ہے. بنیادی طور پہ یہ تینوں ایک ہی فیملی کے ہیں اور اس میں ایک مالٹا بھی آتا ہے اور اس میں ایک ریڈ بلڈ مالٹا بھی آتا ہے جو آخر میں آتے ہیں اور پھر شکری مالٹے جو ہے وہ کہلاتے ہیں یہ بھی آخر میں آتے ہیں. تو یہ مختلف اقسام ہیں جو پاکستان میں الحمدللہ بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہیں اور بڑی اچھی کوالٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں. ہمیں آج آپ کو موسمبی کے بارے میں بتانا ہے کہ موسمبی کا جوس یا کینو کا جوس اس کے فائدے بھی بتانے ہیں, اس کے چھلکے کے ہم کیا فائدے لے سکتے ہیں وہ بھی بتانا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ موسمبی عموماً بیمار لوگوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. وہ لوگ جو کہ بیماری کے بعد کی کمزوری میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت عمدہ چیز ہے موسمبی. اور دوسری چیزوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ موسمبی میں یہ دیکھیں ابھی چونکہ تازی آئی ہے, لیکن ایک بڑی اہم چیز بتاؤں کہ یہ اس کے ٹاپ پہ یہ آپ دیکھیں یہ ایک نشان سا ڈیولپ ہو رہا ہے. اسے آپ قریب کر کے دیکھیں گے تو یہ ایک پیسہ سا بن جاتا ہے اور یہ پیسہ بن رہا ہے کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس کے کچھ دانے آ گئے اور اس کے بعد یہ پورا جو ہے ایک پیسہ سا یہاں پر اس جگہ بن جائے گا. تو جب بھی آپ موسمبی لیں تو اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک پوری لائن سی پیسے کی جو ہے وہ بن جاتی ہے. پیسہ ایک نام ہم لیتے ہیں لیکن عموماً یہ پورا ایک گول نشان جو ہے اس میں بن جاتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ میں نے جو بتایا یہ موسمبی کی واحد نشانی ہے اور اسی سے اس کے معنی کی ایک نمبر چیز ہے کہ اس جگہ پہ یہ نشان جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسری موسمبی میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ عموماً اگر جس موسمبی میں یہ نشان نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ مالٹا ہے اور مالٹا کھٹا ہوتا ہے. اس کا خاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ اس کا استعمال کر کے اور اسی طریقے اس کو شکلن بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں موسمبی بالکل یلوئش ہوتی ہے. موسمبی جو ہے یلوئش ہوتی ہے, یہ اورنج نہیں ہوتی. اس کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ یہ کھٹاس اس میں نہیں ہوتی اور موسمبی کے فائدے جو ہے مالٹے یا کینو سے الگ ہیں. تو اسے آپ اس انداز سے اگر کاٹیں گے تو دیکھیں گے اس کا کلر بھی الگ ہوگا, اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوگا اور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم پائے کھاتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس کا جوس آپ کی انگلیوں میں لگ جائے تو انگلیاں جو ہیں وہ چپکنے لگتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ موسمبی کی نشانی ہے جو بڑی ضروری تھی جو کہ مجھے آپ کو بتانی تھی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جوس کے کیا فائدے ہیں. جوس مختلف قسم کا ہوتا ہے. سب سے پہلے موسمبی کے جوس کی بات کرتے ہیں کہ موسمبی کا جوس فوری طور پہ خون کے اندر حل ہو جاتا ہے اور خون کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کہ اسے ملاوٹ نہ کریں, اسی طریقے سے اس کا تازہ جوس نکالا جائے اور اس کے بعد اسے آپ مریض کو استعمال کروائیں, بچوں کو استعمال کروائیں, بچوں کو جو آپ کھچڑی دیتے ہیں اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیں, بڑوں کو اس کا جوس. جب تک کہ یہ موسمبی تین مہینے یہاں پہ موجود ہے, چار مہینے موجود ہے, اب تو امپورٹڈ موسمبیاں بھی آ گئی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ بہت عمدہ چیز ہے. اس سے کمزوری دور ہوتی ہے, اس سے توانائی آتی ہے, جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, خون کے مقدار کو فوری طور پہ بڑھاتی ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک گلاس پینے کے ایک گھنٹے کے اندر باقاعدہ توانائی محسوس ہوتی ہے. تو یہ موسمبی کے خاصے ہیں. اور اورنج کے فائدے یہ ہیں کہ اورنج ہو گیا, اس کے جوس ہو گئے. یہ جتنی چیزیں ہم جوس کی اب بات کرتے ہیں, چاہے آپ موسمبی کا جوس لیں اس کے فائدے میں نے الگ بتا دی کہ کمزوری اور ویکنس کے لیے بہت اچھی ہے. مالٹے کا جوس یا کینو کا جوس جو ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے. اس کا جوس جو ہے آپ کی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے, آپ کی قوت مدافعت کو جو ہے وہ آپ کم کرتا ہے جوس جو ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو جسم کے اندر فری ریڈیکلز جو بہت زیادہ فری ریڈیکلز یعنی کہ جو جرسوں میں ایسے ہوتے ہیں جو فری ہوتے ہیں جو کہ کسی کام کے نہیں ہوتے وہ کینسر کا موجب بنتے ہیں تو فری ریڈیکلز کی تعداد کو کم کرتا ہے تو یہ اس کا خاصا ہے اس اورنج جوس کا کہ اس میں جس طریقے سے دیکھیں یہ جوس ہم نے فروٹر کا اور اس کو ملا کے ہم نے جوس بتایا کہ جوس کا ایک گلاس روزانہ صبح کے وقت اگر پیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور اس میں میں نے کہا کہ فری ریڈیکلز کی مقدار کو یہ کم کرتا ہے کینسر سے یہ بچاتا ہے جسم کے اندر اعصابی نظام اور مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے نزلہ زکام اور جو فلو ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے اور وہ پیشنٹ جو کہ کینسر میں مبتلا ہے وہ بھی اگر اورنج جوس پئیں گے تو وہ ان کی مشکلات کو اور ان کی جو کیمو کی جو تکالیف ہوتی ہے ان کو کم کرتا ہے کل میں نے ایک اہم بات بتائی تھی کہ اورنج جوس جو ہے اورنج جوس کے ساتھ اگر آپ ایک عدد کیلا اس میں ڈال کے اور اس کو گرینڈ کر لیں تو یہ کینسر کے جو بلڈ کینسر کے جو پیشنٹ ہیں ان کا علاج ہے یہ باقاعدہ اس پہ تحقیق کی گئی کئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا بلڈ کینسر کہہ رہے ہیں ہاں ڈیولپ ہوا تھا ہم کیمو تک نہیں پہنچے لیکن صبح سے شام تک کے جو ہے ہم نے چونکہ اس میں وائٹ سیلز کم ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے سیب کا جوس لیا جائے اس میں نیمبو ڈال کے اس سے وائٹ سیل ڈیولپ ہوتے اور بلڈ کینسر کے لیے کیلا اور کینو جو ہے اس کا جوس جو سامنے رکھا ہے ایک کیلا اس میں ڈال کے اور وہ جوس جو ہے ان کو پلایا جائے اور اسی طریقے سے گٹھیا کی بیماری میں عموماً جو درد رہتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ علاج ہے اس میں جو فائبر ہوتا ہے باریک باریک جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی آنے چاہیے وہ آپ چھننی نہ لگائیں اس میں بھلے آپ اس کے بیج پھینک دیجئے لیکن یہ گٹھیا کے لیے دردوں کے لیے چھوٹے دردوں کے جو مشکلات ہوتی ہیں ہڈیوں میں کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت عمدہ رہتا ہے مصفی خون ہے اور مصفی خون کے لیے کہ وہ لوگ جن کے دانے نکل آتے ہیں سردیوں میں بہت سے لوگوں کے دانے نکلتے ہیں تو وہ چرائتا تھوڑا سا لے اور رات کو مٹی کی پیالی میں ایک چمچہ چرائتا ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو صبح جو ہے اس جوس کے ساتھ وہ چرائتے کا پانی اور کینو کا جوس ملا کے پینے سے آپ کے پرانے سے پرانے دانوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے چہرے پہ جو نشانات لڑکیوں کے لڑکوں کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ چرائتا بھگا کے صبح اس کا پانی اور کینو کا جوس اس کے ساتھ لازمی لیا جائے اسی طریقے سے آرٹیکیریا جو ہوتا ہے جسے اردو میں ہم ددوڑے کہتے ہیں کہ ایسے پیسے سے نشانات بن جاتے ہیں اس میں کوئی بھی آپ گائے کا گوشت ایسی گرم چیز جو آپ کو سوٹیبل نہیں تو آرٹیکیریا عموماً کافی پیشنٹس کو ہو جاتا ہے ان کے لیے جو ہے وہ کینو کا جوس ایک شافی علاج ہے کہ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کولیسٹرول کا جیسے میں نے بتایا کہ کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے دل کی رفتار کو یہ بہتر کرتا ہے کینو کا جوس اس میں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو زیادہ استعمال جو ہے وہ نقصان دہ یعنی پورے دن کے اندر آپ 3 گلاس جوس ایک عام صحت مند آدمی پی سکتا ہے اور اس میں ایک یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ شوگر پیشنٹ اگر ہے تو وہ جوس کا استعمال بالکل نہ کرے ایک گھٹ بھی ایک ٹیبل اسپون جو ہے وہ جوس کا استعمال شوگر پیشنٹ نہیں کرے گا جو میں نے فائدے بتائے وہ فائدہ جیسے ایک اگر شوگر پیشنٹ ہے تو اس نے کرنا یہ ہے کہ کینو ایک لینا ہے اور کینو کو جو اندر کے جو میں نے بتایا کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو اندر کے جو اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں دھاگے دیکھیں ابھی بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے تو یہ دھاگے جو ہوتے ہیں یہ شوگر پیشنٹ کے لیے فائبر بہت اچھا ہے اس کے دھاگے جو ہے اس میں ہو یا موسمبی میں ہو جس میں بھی ہو تو یہ دھاگے جو ہے شوگر پیشنٹ کے لیے بہت عمدہ چیز ہے اس سے شوگر لیول کو کم رہتا ہے تو آپ اسے لیجئے کھٹے کینو کھٹے فروٹر جو ہے وہ شوگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں موسمبی جو ہے عموماً اوائڈ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کے چھلکے جو ہیں ابھی چونکہ وقت کم رہ گیا تو میں نے بتایا کہ چھلکے جو ہے یہ بھی بڑے کام کے ہیں چھلکوں کو سب سے بڑی بات ہے کہ اس طریقے سے آپ دھوپ میں سکھا دیجئے اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ دھوپ میں سکھانے سے پہلے اس کے اس طریقے سے چھری سے جس طریقے سے میں آپ کو کر کے بتا دوں کہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہمیں پیس بنانے ہیں یہ ہم نے پیس بنائے اور इस अंदाज से ये पीस आपको बनाने, और इसको जो है इन पीस को, इतने छोटे छोटे पीस को आप शीरे के अंदर, आप शहद का शीरा बना लीजिए और उसमें डाल के और थोड़ा सा उबालिए, ये गल भी जाएंगे और उसके बाद इसका मार्मलेट का आपका जैम तैयार हो गया। और इसी तरीके से जर्दा वगैरह जो आप लोग घरों पर बनाते हैं तो इसको इसी अंदाज से जो है उस जर्दे में भी डाल सकते हैं। तो छिलके जो है फेंकने नहीं है, ये छिलके अल्लाह की नेमत होते हैं, और इसके छिलकों को सुखा के जो इसका पाउडर है, उस पाउडर का इस्तेमाल भी आपको बता दूं कि अमूमन बदहजमी के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, बदहजमी के लिए आधा चमचा जो है आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं। और इसी तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप जिनका चेहरा ख़राब रहता है, अमूमन उपटन जो बनाया जाता है, सिर्फ आप बेसन में मुल्तानी मिट्टी और कीनू के छिलकों का पाउडर, ये तीनों एक एक चमचा मिला लीजिए और इसको पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, और एक घंटे बाद आप चेहरा देखिए बिल्कुल हसीन और जमील हो जाएगा, आपका रंग साफ होगा। आप एक गिलास जूस कीनू का पीजिए 40 दिन तक, और रोज़ाना ये उपटन लगाइए। तो वो लोग जिनका धूप की वजह से रंग ख़राब हो जाता है, अगर लाइटिंग की वजह से रंग ख़राब हो जाता है, लाइटिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि हैवी लाइट्स जो होती हैं उनको जब वो फेस पे पड़ती हैं, बहुत से मैंने देखा कि मीडिया के लोगों को भी मैंने देखा कि जब वो आए तो बड़े अच्छे रंग के थे, और उसके बाद जब लाइट चेहरों पर पड़ती है तो उनके रंग भी ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए कीनू और इनके छिलकों का पाउडर जो है वो लगाने से आपका रंग भी साफ रहेगा, और एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसका जूस रोज़ाना कोशिश कीजिए कि 40 दिन तक एक एक गिलास पीजिए, ये आम सेहत के लिए बहुत उम्दा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि टीवी की आवाज़ बंद रखिए, हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी हम इंडिया से बात कर रहे हैं अंजुम। हमें ये पूछना था कि जैसे जिनकी ज्यादा उम्र है और तासीर भी ठंडी है, कि जिनको ठंडक मतलब जल्दी असर कर जाता है, तो उनके लिए बालों में बाल काले हो जाएं, उनके लिए कुछ बता दीजिए, ऐसा कि जल्दी बाल काले हो जाएं और ठंडा ज्यादा ना हो कि उनके शरीर में ठंडक है। उम्र हेलो उम्र कितने के लिए आप पूछ रही, कितनी उम्र की खवातीन के लिए? 45। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा। हाँ पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं खानेवाल से बात कर रही हूँ, मिसेस जावेद। जी फरमाइए। अकीम साहब मेरा बेटा ना 5 साल का है, ठीक, तो उसको ना नजला नहीं रुकता, गर्मियाँ सर्दियाँ ही उसको नजला बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा। तो हमने उसका होम्योपैथिक भी इलाज करवाया और अंग्रेजी भी इलाज करवाया। अच्छा। तो थोड़े दिन के लिए फायदा होता है, फिर वही हाल हो जाता है। तो अच्छा। उनके ना नजल के साथ साथ उनको खांसी हो जाती है, खांसी के साथ फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेहरबानी आप उसके लिए ना कोई अच्छा सा बता दें दवाई, और ये भी बता दें कि कितनी देर तक खानी है, हमारे पास डाइट नहीं है, आप फोन पे बता दें। मैं आपको डाइट नहीं है तो आप जवाब ले लीजिए। एक तो सबसे पहले आप इसको काकर सिंगी, कुस्ते शीरी, तुखमे सुर्स, तीन चीज़ें हम वजन जो है आप ले लीजिए, और आधा चमचा इन तीनों पाउडर को मिला के, आधा चमचा और एक चमचा शहद का मिला के ये इनको सुबह शाम दीजिए। दूसरा इनको ये कीजिए कि कीनू जो होता है, जो हम ये जूस बता रहे हैं, ये जूस आप अदरक मिला के दें, इसमें अदरक का पाउडर जो सौंठ का पाउडर होता है वो इसमें डाल के, और किसी से पूछे नहीं, आप रोज़ाना एक गिलास पिलाइए, इससे नज़ला सही होगा। नाक में दो कतरे दोनों तरफ जो है कलौंजी ऑयल के डालिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे का मसला हल हो जाएगा। हाँ पास एक कॉल। जी पिशावर से हमारे पास आमना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल बताइए। जी मेरे अम्मी ने पिक ऑपरेशन किया है ना। अच्छा। तो उनकी जिगर में जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, वो जगह फूलने लगती है और कड़े होने में उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कितना अर्सा हुआ पित्ते का ऑपरेशन का? जी पित्ते का ऑपरेशन आप कह रही ना हो चुका है। जी जी। कितना अरसा हुआ मैंने पूछा? कितना? 2 साल हो गए तकरीबन। अच्छा 2 साल हो गए। तभी इनको क्या होता है, वॉमिट वगैरह होती है? चले ठीक है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? मेरी जो है ना मसला है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा छाइयां हैं, डॉक्टरों से इलाज करवा के लेकिन मसला जो है ना ठीक नहीं हो रही। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना और मेरी अम्मी की तबीयत हमेशा दर्द रहती है, डॉक्टरों से बहुत ज्यादा इलाज करो लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जाइयों का मसला तो मैंने लिख लिया, क्वेटा से आप बोल रही हैं ना? जी जी जी। नाम बता दीजिए। असीना। ठीक है, अम्मी का क्या मसला बता रही है? घुटनों में उनकी बहुत ज्यादा दर्द होती है, उनकी जो है ना डॉक्टरों से भी इलाज हुआ लेकिन घुटनों में फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा से उनकी दर्द रहती है। अच्छा जी, चले ठीक है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, नाजाबाद से शाहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से शाहीन साहिबा। जी सवाल बताइए। जी मेरे हस्बैंड है, उनको खांसी बहुत होती है, बलगमी खांसी है और इतनी शदीद खांसी है अकील साहब कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बहुत इलाज कराया और मुझे घुटनों के तरफ की शिकायत है, मेरे घुटनों में भी शदीद दर्द रहती है। चले ठीक है, ठीक है जनाब। शाहीन साहिबा की अपने कॉल ली, आप पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से बोल रहे हैं, कौन साहब? सलमान। सलमान जी सवाल बताइए। मेरे ना जिस्म के ऊपर ना धजरी काटली हुई 2-3 साल से ना वाइट निशान बन जाते हैं खुश्की के, और उनको खारिज अगर करे तो खून निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो खत्म नहीं हो रहे, कभी सर में भी हो जाते हैं, अगर मैं बाल कटवा दूं तो फिर वो खत्म हो जाते हैं, सर पे भी थोड़े हैं और ज्यादा ना मेरे इनके पेट के ऊपर ज्यादा है और कमर के ऊपर। अच्छा अच्छा जी, चले ठीक है, आपको जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब। वालेकुम सलाम अकील साहब, कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल बताइए। जी मेरे जो ना स्किन पर दाने निकले हुए छोटे छोटे पिंपल्स है और स्किन काफी डिमेज हो चुकी है, तो इसके लिए कुछ आप बता दें। और बाल भी जो है ना, कुछ बालों में भी मसला है, बाल भी गिरते हैं। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? 19 साल। चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। आप पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। मैं हकीम साहब आपसे बात करनी थी, मेरा भाई है ना उसकी उम्र 30 साल। आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। रावलपिंडी से, क्या नाम है? तहमीना। अच्छा, भाई का मसला बताइए। मेरा भाई है 30 साल उसकी उम्र है और उसको ना 9 साल से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो बहुत इलाज करवाया, वो गोली खाता है एपीवाल। ठीक है, तो उसको नहीं फर्क पड़ता, महीना गुजरता है 1.5 महीना गुजरता है तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉलर नहीं है हमारे पास। इंडिया से अंजुम साहिबा, और इन्होंने बताया कि जो ख़वातीन 40 ईयर से अबव हो जाती हैं और वो उनको ठंड लगती है तो वो क्या करें? आप दो चीज़ें ले लीजिए, कड़ी पत्ता ले लें और कलौंजी, दो चीज़ें आप ले लें, कलौंजी और कड़ी पत्ता। इसे आप जैतून का तेल ले लें आधा और आधा ले लें खोपरे का तेल, दोनों तेलों के अंदर आप तकरीबन जैसे आप एक एक पाव ले लें, आधा किलो तेल के अंदर आपने तकरीबन 200 ग्राम कड़ी पत्ता और 100 ग्राम जो है कलौंजी, इसको तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डाल के जला लीजिए और अच्छी तरीके से जब वो तेल जल जाए काले रंग का होने लगे तो इसे आप चूल्हे को बंद करके को छान लीजिए, ये बाल काले करने के लिए बेहतरीन और कोई ठंड वगैरह ये नहीं करेगा, इसका इस्तेमाल आप कीजिए। हाँ पास कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? जी हकीम साहब आपसे पूछना था, कल आपने एडियों का बताया था। जी वो एड़ियां दर्द कर रही है, आपने बताया था कि सौंफ और चीनी आगे तीसरी चीज की समझ नहीं लगी। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। कौन बोल रही है आप, कहाँ से? मुजम्मल फैसलाबाद से। चलिए ठीक, आप पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? अकीम साहब, मैं ना रुस्ताना लाहौर से बात कर रही हूँ जी, फरमाइए। मेरी बेटी है 8 साल की, तो उसके ना दांत गिर गए हुए हैं। अच्छा जी, तो 4 महीने हो गए हैं उसके, दोबारा दांत नहीं आ रहे, उसके लिए आप कोई मशवरा दें। आप मुझे ये बताइए, 7-7.5 साल की उम्र में तो दांत गिरते हैं कुदरती तौर पे, और दोबारा आते हैं तो इनके दोबारा नहीं आ रहे? जी जी, दोबारा आ नहीं गए। अच्छा ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। आप पास कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अच्छा कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई। पेशावर से आमना साहिबा, और इन्होंने बताया कि अम्मी का ऑपरेशन जो है 2 साल पहले हो चुका है गॉल ब्लैडर का, और इनको अभी जो है बदहजमी रहती है, तमाम चीज़ें जिगर सही काम नहीं कर रहा है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि चीज़ जहन में रखिए कि जिनका पित्ते का ऑपरेशन हो जाता है उनको टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। सुबह 9 बजे नाश्ता करना है, 2 बजे दोपहर का खाना खाना है, रात के 8 बजे रात का खाना खाना है। टाइमिंग आप ऑब्जर्व कीजिए, और गिज़ाओं के अंदर चिकनी चीज़ें तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि सौंफ आप ले लें 1 चाय का चम्मच, इमली तकरीबन 1 टेबल स्पून, आलू बुखारा 1 टेबल स्पून में जो आ जाए, और सूखा अनारदाना, इन चारों चीज़ों को पानी में अच्छी तरीके से उबालिए और छान कर ये पानी महफूज रखिए। ये 2-2 चमचे या 4-4 चमचे तक आप दे सकती हैं। ये अम्मी को सुबह दोपहर रात तीनों टाइम पे आप पिलाइए, कम अज़ कम 6 हफ्ते तक पिलाइए, इससे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। क्वेटा से इन्होंने बताया कि झाइयों का मसला है, क्वेटा से साहिबा थी, और इसके लिए ये है कि आप ये करें कि कीनू का जो मैं बता रहा हूँ छिलके, ये बड़ी उम्दा चीज़ है झाइयाँ ख़त्म करने के लिए। इसका तरीका ये है कि हब्बुल रिशात आप ले लें, 100 ग्राम कीनू का पाउडर जो है वो ले लें 100 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है को सिरके के साथ आप लगाइए। अगर सिरका पहले हाथ में टेस्ट डोज कर लीजिए, या फिर अड़के गुलाब के साथ मिलाकर लगाइए, इससे आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। झाइयों के लिए एक अहम नुक्ता ये भी है कि बाज़ दफ़ा पेट में कीड़े हो जाते हैं और झाइयाँ जाती नहीं, दुनिया का इलाज करवा लो। तो मैं अमूमन झाइयों की ख़वातीन जो 40 साल की उम्र की आती हैं उनके पेट का भी इलाज करता हूँ, तो उसी से ही झाइयाँ सही हो जाती हैं। हाँ, पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब जी। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं मिसेस सजार मुल्तान से बात कर रही हूँ जी, फरमाइए जी। मुझे हकीम साहब अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, उन्हें यूरिन प्रॉब्लम था, बहुत रुक रुक के पेशाब आता था, और एक्सरे करवाया तो पता चला है कि नाली में ब्लॉकेज है ना, तो उन्होंने काफी ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी बहुत मसला है उन्हें, यूरिन बहुत रुक रुक। जैसे आप उम्र सबसे पहले बताइए। 40 ईयर। 40 है जी। और शुगर तो नहीं? नहीं नहीं, और कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, चले ठीक। उनके पास का भी है प्रॉब्लम, यूरिन में पास वगैरह भी बहुत ज्यादा आता है। हाँ, वो इन्फेक्शन है बेसिकली, तो वो देखना पड़ेगा। आप बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। कौन साहिबा कहाँ से? इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, साइमा। इस्लामाबाद से साइमा जी, फरमाइए जी। मैंने ये पूछा था कि मेरे बाल बेहद कमजोर है, मतलब कि कम है, गने नहीं है, इस तरह से कुछ बता दे कि बाल गने हो जाए। ठीक है, मैंने आपको एक तेल बता देना, ये इंशाल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल कीजिए, और अपनी गिज़ाओं में बहुत ज्यादा जो तेज मिर्चें और ये तमाम चीजें जो है आप बंद कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे काफी बेहतर है। हाँ, पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? सर इशफाक बात कर रहा हूँ, हाला से। जी फरमाए। सर हाला से इशफाक जी, जी सवाल बताइए। सर मेरी छोटी सिस्टर है, उस छोटी सिस्टर है, उसके बाल बहुत गिरते हैं सर, ठीक है जनाब, आपको भी बताते हैं इसका इलाज। हमारे पास कॉलर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मेरे चेहरे पे ना दाने हैं और निशान है और छाइयों का मसला है। चेहरे पे दाने छाइयां? छाइयां हैं चेहरे पे और दानों के निशान बहुत ज्यादा हैं। अच्छा अच्छा। और मैं अक्षा बात कर रही हूँ मुल्तान से। अच्छा अच्छा। और मेरा दूसरा मसला ये, मेरे बाल ना बारीक बहुत है, ऐसे जैसे बम फटा बाल होता है ना ऐसे बाल है। प्लीज कोई ऐसा तेल बताएं जिससे ना मेरे बाल लंबे भी हो जाएं और ये झुरझुरापन खत्म हो जाए। तुम्हारे को जो है ना बम फटे बालों के लिए अभी दूसरे सेगमेंट में आखिर में एक तेल तोहफे में दूंगा, ठीक है? वो तो बम वाले बाल सही हो जाएंगे। ठीक है जनाब, नाज़रीन गिरामी यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं रुबीना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी तैमीना साहबा। जी मेरी बेटी जो है ना वो 13 इयर्स की है, वो सोते में चाहे वो दिन में सोए या रात को, वो 2 घंटे में या घंटे बाद टिशू कर देती है। ठीक है। और माशाल्लाह हेल्दी भी है और ना उसका टिशू का मसला शुरू से है, बहुत इलाज। अच्छा, ये आप कितने एज कितना बता रही है? 13 साल की। अच्छा 13 साल की है, चले ठीक है इंशाल्लाह। पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, कंवल। जी कंवल जी, मुझे हेपेटाइटिस का मसला है, जो ना मैंने इलाज करवाया यानी कि ना इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं, लेकिन उससे आराम तो आ गया है, लेकिन उसके बाद जो अब मेरे ना आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, और मैदे में भी बहुत प्रॉब्लम है। कुछ उम्र कितनी बेटी आपकी, उम्र बताओ कंवल? मेरी उम्र 37 है। 37 है। और हेपेटाइटिस सी है? हेपेटाइटिस मुझे हेपेटाइटिस सी था, उसका मैंने इलाज करवाया 3 साल पहले, तो यानी के ना वो तो सही हो गया, बेहतर हो गया, लेकिन उसे कमजोरी बहुत है और मैदे में तकलीफ और जलन वगैरह ये। और आप कराची में रहती हो तो ऐसा करो कि अभी 5 मिनट बाद मेरे नंबर स्क्रीन पे आएंगे, आप मेरे से मुलाकात कर लो, इंशाल्लाह आपको मैं बेहतरीन हल बता दूंगा इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ बस एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी आज मुल्तान की तो लाइन लगी। तकरीबन कोई 25-26 साल यूरिक एसिड का मसला हो गया। जी सर, यूरिक एसिड का जी कितना है, 7 से ज्यादा है? 5.5 या कुछ पॉइंट का। अच्छा, परेशान नहीं हो, वैसे हल बता देंगे इसका, बेफिक्र रहें। असल में बार दफ़ा मतलब ये चूंकि हमारा बड़ा जल्द में प्रोग्राम होता है और बहुत से लोगों को जो उसकी जो रेंज होती है और वहाँ पे लेबॉरटरीज अगर पाकिस्तान भर में देखा जाए तो कम से कम 2000 लेबॉरटरीज के नाम में देखता हूँ, तो उसमें बाज लोग रेंज जो है ना वो WHO से जो मंजूर है वो अपनी जगह पर है, जो अमेरिकन उसकी रिपोर्ट है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो रिहायशी हैं तो उनके लिए एक अजीब, ये एक लंबी बहस है, वो सिर्फ लेबॉरटरीज के बिजनेस को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए वो रेंज नीचे ले आते ताकि लोग डरें, बार बार वो करवाएं फलाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं इंशाल्लाह ताला चूंकि प्रोग्राम करना चाहता हूं, लेकिन इसमें टेक्निकली वजूहात हैं, इसमें मेरा जो है डॉक्टरों से मामलात वो हो जाते हैं, तो मैं इस पर प्रोग्राम नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि जो भी रेंज है उसको रेंज जो साइट पे लिखी होती है उससे ज़रा कंपेयर कर लिया कीजिए, उसमें 7 लिखी होगी बॉर्डर लाइन, आपकी 5 है तो आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो बड़ी मामूली होती हैं। शाहीन साहिबा नाज़माबाद से थी और इन्होंने बताया कि शदीद किस्म की खांसी नहीं ख़त्म हो रही। दो चीज़ें, नंबर एक तो मुरब्बे बही ले लीजिए और उसको सुबह शाम खाइए, और इसी तरीके से बही दाना अगर आप बाज़ार से ले लें तो इसको चूसने से दिन में 3-4 दफ़ा पुराने से पुरानी खांसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जहाँ तक ताल्लुक है ये मौसम्बी और कीनू का, ये भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि अगर आप इसको ऊपर अंदर का जो पल्प होता है उसके साथ इसको आप खाएं तो इससे भी खांसी कम होगी, क्योंकि विटामिन सी का इंटेक जो है इसमें बहुत ज़्यादा है और ये फेफड़ों के और जिगर के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है। इसका आप इस्तेमाल कीजिए। घुटने के दर्द के लिए अलसी मेथी दाना जो है हम वज़न आप लीजिए और 5-5 ग्राम सुबह शाम लीजिए। लाहौर से हमारे पास सलमान साहब, और इन्होंने बताया कि जिस्म में खुश्की और कुछ निशानात वगैरह हो जाते हैं उसके लिए दो चीज़ें आप ले लें। एक तो नीम का पाउडर जो है आप वो बनवा लीजिए, मेहंदी के ताज़ा पत्ते ले लीजिए उसका पाउडर, दोनों को हम वजन लेके इसका पाउडर बना लीजिए और इसे जो है मिक्स फ्रूट के सिरके के साथ मिला के उन जगहों पे लगाइए जहाँ पे निशानात हैं। और इसी तरीके से खोपरे का तेल जो है उसमें थोड़ा सा काफूर मिला के एक दिन वो लगाइए, एक दिन वो लगाइए, इंशाल्लाह ताला ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। और खाने के लिए चरायता बहुत उम्दा चीज़ है। मैंने शुरू में बताया कि चरायता कीनू के जूस के साथ अगर पियेंगे तो जिस्म में जो ख़राब खून होता है मुसफ़ी खून, दवाएं चरायते के साथ इसको लीजिए। इसी तरीके से शाहरुख साहब क्वेटा से, इन्होंने भी यही सवाल किया कि इनके दाने वगैरह उसके लिए भी आप जो यही जो नुस्खा मैंने बताया कि आप इसे लीजिए नीम पाउडर और इसी तरीके से इसमें मेहंदी मिला के जहाँ जहाँ पर दाने उनको खोपरे के तेल में मिला के लगाइए। और दूसरा सवाल आपने बाल का मुझे बताया, बाल के लिए जो है ये है कि आप कोशिश करें कि आमले का जो तेल होता है वो ले लें, या फिर इसमें मैंने जो नीम के तेल की या तरकीब बताई और सॉरी कड़ी पत्ते की तेल की जो तरकीब बताई उसे आप इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से तैमीना साहिबा ने बताया कि 31 साल का भाई है, उसको मिर्गी है और रावलपिंडी में आप हैं। रावलपिंडी में आप मौजूद हैं, मुझसे 16 तारीख को आप मिल भी सकती हैं, इतवार को मैं वहीं पे आऊँगा, अगले इतवार को, इस वाले नहीं अगले, तो मिल भी सकती हैं। वैसे एस्ट्रोल इसका इलाज है कि छोटी चंदन जो है आप इनको दीजिए इस तरीके से कि 50 ग्राम छोटी चंदन, 200 ग्राम जो है साबित धनिया और 10 ग्राम काली मिर्ची को पीस लीजिए और ये तकरीबन 2-2 ग्राम इनको सुबह शाम पीजिए दीजिए पानी के साथ। तो इससे आप ये होगा कि जो आप टैबलेट दे रही जिसका आपने नाम लिया वो तो हम बंद नहीं कर सकते अभी, आप उसके साथ ये नुस्खा लीजिए या फिर इस्लामाबाद में मेरे से आप इतवार के दिन मिल लीजिएगा नेक्स्ट संडे को। रावलपिंडी से ये थी। और उसके बाद मुजम्मिल साहब, इन्होंने बताया कि आपने एड़ी के दर्द के लिए कोई नुस्खा बताया था। एड़ी के लिए एक तो मैंने बताया था कि आलू को धो के उसका जूस आधा और आधा पानी ले लीजिए और इसे जो है सुबह शाम पीजिए, और इसके लिए मैंने सौंफ आपको बताई थी कि सौंफ का पानी बहुत उम्दा रहता है, अनिसून और सौंफ दो चीज़ें मैंने बताई थी, इसको आप देख लीजिए। रुखसाना साहब लाहौर से, इन्होंने जो सवाल किया टेक्निकली सवाल है, देखिए बात यह है कि दांतों के मसाइल जो है ना, और वो भी 7.5-8 साल का बच्चा, ये आप किसी डॉक्टर को बताइए कि क्या वजह है, इसके अंदर क्या ऐसी डेफिशिएंसी हो गई है कि कुदरती दांत नहीं निकल पा रहे, आप इसको किसी डेंटिस्ट को दिखाइए, डेंटिस्ट मतलब दांत के डॉक्टर को दिखाइए। इसी तरीके से मिसेस सज्जाद मुल्तान से, आपने बताया कि शोहर को पेशाब का मसला भी है और साथ ये भी बताया कि उसमें पीप भी आ रही है, खून भी आ रहा है, इसके लिए चाहें तो आप ये दवा बना लीजिए या मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट शाम को 5 से 6 के दरमियान कर लीजिएगा। संगजराहत आपको लेनी है, संगजराहत सुबह शाम जो है लेनी है, संगजराहत 50 ग्राम ले लीजिए, दम्मुल अख्वैन 50 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से खाने वाला जो इंडिया का गेरू होता है वो ले लीजिए 50 ग्राम, तीनों को मिला लीजिए और ये तकरीबन 2-2 ग्राम सुबह शाम लीजिए। और इसी तरीके से पेठा इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, जो लौकी जो होती है ना बड़ी वाली, उसका हलवा मिठाई की दुकानों में मिलता है, उसे कहते हैं पेठा, वो जो है सुबह शाम 50-50 ग्राम खाएं, उससे काफ़ी फ़र्क होता है। शरबत बजूरी बहुत उम्दा चीज़ है या शरबत अंजबार, इसे आप इस्तेमाल करें, आपका मसला हल होगा, लेकिन मुझसे बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर। इस्लामाबाद से इन्होंने बताया कि इनके बाल बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ तेल बताइए, तेल के लिए ये मेरे ख्याल से वो वाली पेशेंट है जिन्होंने कहा कि मेरे बम फट जाते हैं, तो मैंने उस वक्त ये ऑफर की थी कि आप मेरे नंबर, अभी आ गए नंबर आ गए मेरे स्क्रीन पे, तो वो आप ये नंबर लीजिए और शाम को मुझे 5 से 6 के दरमियान मैं आपको गिफ्ट के तौर पे, आप सिर्फ अपना एड्रेस उसको लड़की को बताइएगा, तो बम फटने वाली जो लड़की है वो मुझे फ़ोन करे, उसको मैं तेल भेजूंगा, उसका बम ख़त्म हो जाएगा। अशफाक साहब हाला से इन्होंने बताया, इन्होंने ये बताया कि इनको जो है बाल इनके ज़्यादा गिरते हैं, तो उसके लिए लहसुन बहुत उम्दा चीज़ है कि लहसुन आप ले लीजिए और प्याज दोनों चीज़ों का जूस निकाल लें और उसको रोगन जैतून में डाल के उबाल लीजिए और ये तेल लगाने से भी बम दिए जाते हैं और से बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अफशा साहिबा मुल्तान से इन्होंने बताया कि इनको झाइयों का मसला है चेहरे पे, और इसमें ये कि आपने निशानात भी बताए कि इसमें देखो दो चीज़ें हैं, पहली तो बात तो ये कि झाइयों के मैंने मुतालिक जैसे बीच में ही बताया कि पेट में कीड़े होने की वजह से हो जाते हैं, आप एक स्टूल का टेस्ट करवा लो, स्टूल डीआर, तो डिटेल रिपोर्ट में आ जाएगा कि कीड़े हैं या नहीं। इसके बाद आपने करना ये पुस्तशीनी लेनी है, पुस्तशीनी 100 ग्राम का पाउडर बिल्कुल बारीक करवा दीजिए और पेट्रोलियम जेली या वैसलीन किसी भी चीज़ में मिलाकर आप चेहरे पर जहाँ पर आपने फरमाया कि गढ़े पड़ गए उन जगहों पे इसको लगाते रहिए, दिन में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम इस तरीके से लगाइए, जो आपके निशानात हैं वो मिट जाएंगे। इसके लिए ये बहुत उम्दा, और हल्दी भी इस सिलसिले में बहुत अच्छी है कि साबित हल्दी ले लीजिए और उसको इतना बड़ा टुकड़े को किसी पत्थर में पानी डाल के इस तरीके से घिसते रहें, उसका जो पेस्ट निकलता है वो भी उन जगहों पर लगाने से निशानात ख़त्म हो जाते हैं। तैमीना साहिबा ने हमें फ़ोन किया मुल्तान से और इन्होंने बेड वेटिंग का बताया कि बच्ची जो है पेशाब करती है, तो इसमें यह है कि आपने सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ होती है इसमें यह कि दिमागी कमज़ोरी जो है वो दूर की जाए। ख़ास तौर पे मैं मना करता हूँ कि पेटेंट दवाएं जो होती हैं सफ़ेद रंग की गोलियां बाज़ार से आ जाती हैं कि साहब ये दे दो, उससे नुकसानात होते हैं, उससे उनके पीरियड वाले मामलात ख़राब हो सकते हैं, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी चीज़ें ना दिया करें। आप सिंपल सा इलाज कीजिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए बादाम, तकरीबन आप 5 बादाम जो शेल वाले होते हैं छिलके वाले, उनको तोड़ के 5 बादाम रात भिगा दीजिए, सुबह उनको 5 बादाम और 2 दखनी मिर्च और 1 मुनक्का, ये 3 चीज़ें सुबह बच्ची को चबवाइए और रात को सोने से पहले आप सफ़ेद तिल जो है गुड़ के अंदर भून लीजिए और उसके तिल के लड्डू टाइप के काले तिल के लड्डू बाज़ार में भी मिल जाते हैं, ये आप खिलाएंगे तो ये मसला देरी ना इंशाल्लाह कुछ दिनों में हल हो जाएगा। कराची से कमल साहिबा, देखो बेटी तुमने हेपेटाइटिस सी का मुझे बताया कि आपको हेपेटाइटिस सी है, उम्र इनकी 37 है और इन्होंने ये बताया कि इनको जलन वगैरह भी है, इससे कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो आप इंजेक्शन लगवाते हो उसके कुछ अरसे बाद ये जो है वो बिल्कुल उसकी जो रेट है वो कम हो जाते हैं, लेकिन बाद में PCR वगैरह करवाओ तो फिर वो दोबारा उठ कर आ जाते हैं, तो इसके लिए बेहतर ये कि आप परहेज़ कीजिए और इसके लिए मुख्तलिफ़ दवाएँ होती हैं, आपसे मैंने ये अर्ज़ किया था उस वक्त भी कि आप कराची में रहती हैं तो मुझे आप कॉल कर लीजिए। और इसी तरीके से मोहम्मद ताहिर साहब, आपने यूरिक एसिड का बताया, उसका मैं नुस्खा बता चुका कि आलू का पानी पीजिए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते खैर रही तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।